sem eltöltöm itt ezen a földön, ezen a földön. Gondoljatok bele, hogy milyen az a tankcsapda táncos műsor, mint ez a ma esti, és amiből az igazán súlyosak ki vannak szedve. Elkezdenénk játszani néhány dalt, lenne szomorúság, mindenki lógóra hazamenne, de ezt semmiképpen nem szeretnénk, úgyhogy... Bár a következő kettő az új darab lesz, azért gondolom nem mindenki számára, hiszen a... Ez az a hátszínű maxi, ami körülbelül két hete kapható a boltokban. Tartalmaz két koncert felvétel mellett két ilyen új dalt, és az ezek közül az egyik következik most, aminek a videóklipjét időnként el lehet csípni az Egyetlen Magyar Zene TV-ben. A dal címe azok számára, akik még nem találkoztak vele, az, hogy Ez az a ház. Kevés a luxus, szorul a kérelem. Hiába keresel nyugalmat, nem találsz. Se a halálon innen, se túl az életen. Itt lakom, látod, ez az a hely. Itt minden úgy van még, ahogy tudom jól, hogy ma este itt van sok olyan, akinek ez az első Tankcsoda koncertje. És ez így is van rendjén. Aki viszont ismeri a zenekart, vagy akár engem is, az eleje óta azt tudja, hogy már itt van a szemem alatt néhány ránc. De én mégis az vagyok, akinek engem látsz. Ha mégs a ruha teszi az embereket, akkor a lóvéd, a csajét véderetet marad hülyére. Ha nem is halálra, közben a szemét technosztárok dalára robja. Mutatjuk oda kasika, az az egyik elmegye, holabb a másikba. Tényleg annyira hülye, hiába jó az eleje, mire a végére ész, na jössz, sem ennyi ész. Nem szorult bele, jobb a kocsidat tele, tankolod a kútnál, és az a mész. Minden reggel a munka, délben hamburger a meki. Mi a nyaga, tökött teletem, nem fizesz neki. A divat diktál, ettél ittál. Itt tényleg majdnem minden olyan, mint az eredeti. Nincs mit széljelni, nézd végig magadon. Ne sajnáld, hogy az arcam ötnek ragadom arra, hogy néha dalra fakadja, és arról énekeljek, amit más a falra. Firkágat, hogy a birkákat az orrutnál fogva vezetik jobbra balra. Sok marha nyomtalanul nem múlik el. Az élet valaminek mindig történnie kell. Látod a szemem alatt, már ott van néhány ránc. Én mégis az vagyok, akinek engem látsz. Az vagyok, akinek engem látsz. Az vagyok, akinek engem látsz. Látsz, és az vagyok, aki a kengem látsz. Oké. Táncoljunk tovább. Mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy nekem te legyél a stewardess? Show me.